leżę tu obok przy drzwiach. Niedokończona paczka fajek. Nasze radio wciąż gra, a ty odchodzisz 30 raz. Ale nie jest źle, przecież wiem, że i tak kochasz mnie. Psa i ja kocham ciebie i tak. Odchodzisz już 30 raz, 30 raz zostaję sam. Ale nie krzyczysz, nie płaczesz, nie trzaskasz drzwiami, nawet nie przewracasz oczami. Ale nie